नवजलधर वरण चंद्रकोदभासी करण विकसित नलिनाकूल चारु गढ़ावकूल कमति निखिल सारम कुमार वंशी विभूषित करावीर गाघात सीतांबरा धर्म बिंब फलाधरेष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाधरविंद नेत्रा कृष्णा परम सत्य भोग परायण जीवन और भगवत परायण जीवन ये विषयी और साधक के भेद विषयी पुरुष का जीवन रहता है भोग परायण भोग पर कामोप भोग परमा एकावत निश्चिता ये जीवन का स्थिर सिद्धांत है। इससे इससे पूरा और कोई सिद्धांत नहीं कामोप भोग परायण का सोचना करना इंद्रियों के सारे कार्य करना किसी से मिलना जुलना मंदिर में जाना आना देवताओं के पास जाना आना भगवान से भी प्रार्थना करना सारे के सारे काम नीचे से नीचे और नीचे से ऊंचे भोग की प्रेरणा से भोग के लिए होते हैं भोग पर आए जीवन उसमें कई स्तर हैं जो अच्छे पुरुष हैं वे अच्छे मार्गों का अच्छे साधनों का अवलंबन करते हैं पर करते हैं भोग के लिए एक आदमी अत्यंत जघन्य पाप का अवलंबन करे एक आदमी देवता का अवलंबन करे एक आदमी भगवान का अवलंबन करे तो पाप का अवलंबन करने वाला तो पाप बढ़ाता देवता का अवलंबन करने वाला शास्त्रीय पद्धति से अपना काम करना चाहता और भगवान का अवलंबन करने वाला इससे भी ऊंचा है जो भगवत कृपा से अपना काम करवाना चाहता तो इस क्षेत्र में इन सबसे अच्छा जो है वो भगवान से भगवान की कृपा से काम कराने वाला तो सकामी पुरुष भी यदि भगवान से प्रार्थना करता है तो वो पाप नहीं है वो भक्ति ही है पुण्य ही है और भगवान के साथ संपर्क जुड़ जाने पर भगवान अपनी सहज कृपा शक्ति से उसका उद्धार भी कर देते हैं। भगवान को भजने वाला आखिर भगवान की कृपा का पात्र हो जाता है अंतवत फलम तेषां सद्भवत्कल्प निरता देवां देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति नामसि यदि आर्त और अर्थार्थी का अर्थ हम संसार के दुख से दुखी और संसारिक अर्थ को प्राप्त करने की इच्छा वाला भी माने और इनके लिए भी भगवान की शरण भगवान की कृपा का आश्रय लेने वाला कोई हो तो मद्भक्ता यान्ति नामसि चतुर्भुज भक्त तो भगवान ने स्वीकार ही किया भक्त है और मद्भक्ता यान्ति नामसि तो भक्त आखिर भगवान को प्राप्त होते हैं इसलिए है तो अच्छी बात। जब जाती को जानती गये जी जाती जान की जान है जो जानते तो जानते कचा जरू जाए जो जारत जोर जहाँ नहीं रहे। सारे जगत को जबरदस्ती नित्य निरंतर जलाने वाली जांचकता जलाता कौन है? जांचकता जलाती है। तो नित्य निरंतर जलाने वाली जांचकता जिसको जांचने से खुद जल जाती है तो वो जांचना कोई बुरी चीज नहीं, वो जांचना कोई पाप नहीं, अनर्थ नहीं। अच्छा, परंतु भोग परायण जीवन की जाचना में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जहाँ ठीक ठीक विश्वास रह सके, क्योंकि उसकी दृष्टि भोग पर है ना। भगवान तो उसके साधन हैं। जहाँ साधन भगवान होते हैं वहाँ अगर साध्य की प्राप्ति ठीक उसकी इच्छानुसार समय पर उसकी इच्छानुसार स्वरूप में नहीं होती तो साधन दूसरा ढूंढ लेता है। साधन तो गौण चीज है ना, उसको तो अमुक चीज की प्राप्ति करनी है। वो अगर इससे समय पर नहीं मिलती तो दूसरे से समय पर मिलने का भरोसा होता है, उसको छोड़ देगा। नहीं छोड़ेगा तो बात दूसरी। एक रहा जात, एक जात था हरियाणा के बाद, तो वो अपने खेत में बैठा हुआ था दोपहर का समय। एक पेड़ था तो उसके नीचे वो बैठा और खटिया पर आराम कर रहा। दोपहर का समय, कड़ी धूप थी, जेठ का महीना। किसी कारण से उधर अकबर गए हुए थे, तो अकबर घर से निकले तो प्यास के मारे बड़े व्याकुल और गर्मी से घबराए हुए। पेड़ थे बहुत कम, तो खा तो वो खिलेगा ही, शनि वृक्ष था पर छाया रही। तो छाया को देख करके मन में आया जरा पुचका ले। फिर यूँ देखा दिखाया तो पास में घरा भी देखा, पानी का भरा हुआ। प्यास लगी हुई थी, सोचा कि भाई छाया में कुछ देर आराम भी कर लेंगे और यदि चौधरी ने कृपा की तो जल भी मिल जाएगा। तो ये अंदर गए खेत में तो जाग बड़ा सज्जन था ग्रामीण का, भाई आ बैठ पानी वानी पी ले। तो बेचारे ग्रामीण आदमी सहज भाषा में बोलते हैं, उनको बनाकर बोलना नहीं आता। बनाकर बोलने वाले बहुत मीठा बोल सकते हैं, अंदर विष भुला रहता है। और ये कहीं रूखी जबान भी कह दें तो उसमें जहर नहीं रहता। तो फिर हरियाणा के लोग तो तू बोल ही करते हैं। तो काले बैठ जा, बहुत दूर से आया है, जरा हवा जो है। तो बोले प्यास लगी होगी तेरे को? बोले हाँ भाई, प्यास तो लगी, ठंडा पानी रखा पर बहुत दूर से आया, भूख भी लगी होगी। अब भूख भी लगी थी पर भूख के लिए तो चल सकता था भाई, शाम तक कल तक न खाए तो कोई बात नहीं, पर पानी के बिना चल नहीं सकता। तो रोटी के लिए कहा नहीं था अकबर ने, उसने कहा भूख भूख जब लगी है तो ले रोटी भी खा ले। तो बेजड़ की रोटी रही, बेजड़ की रोटी और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक का चंगा कोई भी चटनी डाली हुई थी, वो ले करके और सामने ले आया। बोले मैं रोटी खा ली, फिर पानी पी, फिर जरा सो जाना आराम कर। अब महाराज जहाँ खाते खाते अजीर्ण होता है उन लोगों को रोटी के स्वाद का पता नहीं लगता, स्वाद का पता लगता है भूख के समय। और उस समय ये भी देखा जाता है कि रोटी टेढ़ी है या सीधी और किस चीज में किस थाली में परसी हुई है। वो तो मीठी ही मीठी रहती है रोटी। तो अकबर ने बड़े मजे में रोटी खाई, पेट भर गया। अकबर प्रसन्न हो गया, जो हो ये जात तो भाई ये तो भूसा ही। उस समय कौन जो पूछ पूछ कर मारना न पड़े, रोटी खाली ठंडा पानी पी लिया आराम से ले गया। बोले मैं जरा खेत का काम देखता हूँ, तू खाद पर ले जा। तो खाद पर कोई दिखाए तो मखमली खेल मूंद से बनी हुई चार पाई थी। अकबर लेट गया, नींद और आराम ये जब असली जागृत होते हैं उनकी भूख, तो वो गद्दा नहीं ढूंढती नहीं चाय ना पड़े नहीं आ गई। अकबर जागा तो आप जाइए, बोला अंदर जाऊँ। बोले हाँ जा, अब तेरे गाँव कहाँ रहता। तो अकबर ने बड़ा ठंडे हृदय से कहा कि भाई देख, मैं रहता हूँ आगरे, आजकल आगरे में रहता हूँ, और मेरा नाम अकबरिया है। कभी कोई काम पड़े तो भैया मुझे अपना भाई मानना, आ जाना। अच्छी बात है, काम पड़ेगा तो आ जाऊंगा, सरलता से कह लिया। अब महाराज कह तो दिया, अकबर गया वहां से। अब इसको कुछ परवाह की नहीं, घर में खाने पीने को बहुत, खेत में अनाज होता, खेत में होता अनाज। अकबर गया वो अपना खेत में काम करने लगा। अब भगवान की इच्छा, दूसरे ही साल दुर्भिक्ष मर गए, खेती हुई नहीं, पशु मर गए, खाने पीने का स्टॉक जाग के घर में था नहीं, दुखी हो गया। तो उस दिन जाकनी से बात हो गई थी देवराइन से घर में, कि आज एक अकबरिया आया था भाई, वो कह गया था, ऐसे ही कह दिया था। तो देवराइन को वो बात याद आ, उसने कहा देखो घर में खाने पीने को है नहीं, और उनसे वो कह दिया था ना एक अकबरिया, तो उसके पास जरा देखो तो आओ। हाँ बोले ठीक है, हुआ फिर। तो ये गए साहब अकबरिया के पास, पहुंचे वहां जाकर के गांव में पूछे, आ गए अकबरिया कहाँ रहता। अब अकबरिया को कौन बताओ, अकबरिया के नाम से बात करके जितना होती नहीं, कोई अकबरिया होगा नाम वाला, किसी ने बताया बताया नहीं। तो फिर किसी एक विनोदी ने ये तुम समझा कि उसी अकबर को ढूंढ रहा है, नाम नाम एक समझ करके उसको ले गया। तो दरबार लगा था, सामने गेट दरवाजा, सामने से दिख रहा था, दूर तक सामने सरदार बैठे, सामने उनके आसन पर अकबर बैठा हुआ। उसने देखा, देखा है तो आदमी तो यही है, जाने लगा अंदर। अब वो पहरेदार ने रोका, पर तो गांव का आदमी था, चल सही चल गया, भाग गया अंदर। वो अब सिपाही जगह अब और देर भी होगी, पीछे से भाग करके पकड़े उसको, तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा, जो नई नई स्थिति पैदा हो जाएगी, तो ठीक नहीं। तो पहुंच गया, जा करके देखा, अरे अकबरिया अरे भाई तू आ गया, ऊंचा बेटा है, तुम भी आओ मेरे पास। अकबर ने ऊपर उसको लेकर के अपने पास बगल की सचिन बैठा, सब सामान के लोग जो हैं वो देख कर दंग रह गए कि ये कौन आया है। अकबर ने गले में हाथ डाला, भैया प्रसन्न होना, घर में सब बच्चे प्रसन्न है, सब राजी खुशी। अब ये बड़ा आनंद आता है महाराज, जो अपने को बड़ा मानता है, किसी छोटे मानने वाले के गले में हाथ डालता है तो उससे बड़ा सुख मिलता है, ये सुख देना चाहिए। तो बड़ा प्रसन्न हो गया वो। अब उसके मन में उसके बड़े की भावना आज नहीं है, अकबरिया बैठा है। तो मैंने सुन यहाँ पर इसके बैठा क्या करता है। तो अकबर ने कहा कि ये तो मेरी कचहरी है, तू कोई हाथों मातम है। बोले हाँ कुछ हूँ। बोल भैया सब राजी हैं। बोले बोल राजी तो है, पर अब की तो अकाल पड़ गया, अनाज अनाज रहा नहीं, सब पशु मर गए। तो उसने कहा था ना कि कभी काम पड़े तो आ जाना, तो पूछता हूँ पूछता आया, किसी ने बताया नहीं कि जरा ना, एक भैया आदमी ने बताया तो आ गया। तो बोले भाई बड़ा अच्छा किया तुम आ गए, और हम कहलाई देते चिट्ठी भेज देते, अग्रणी नहीं आ गया क्या, तो अकबर ने अपने खजाने पर खजानची को पत्र लिखा कि इसे 10,000 सोने के मोहरे दे दिया और एक अच्छे आदमी के साथ पहले खिला पिला कर मजे में खजाने में भेज दिया। तो वो एक सवारी आ गई वहाँ पर, राजा आगे आए जिसने मोहरम को छीने रखी जाने लगी, उसने छीने रखी से का बसे बोलने के लिए नहीं भैया और इतनी बात माना नहीं। अभी ये सम्मान्य था साथ में उनके दीवान आए, बड़े बड़े लोग आए, तो लोगों ने समझा कि ये मामूली आदमी नहीं है, तो खबर भेजी बादशाह के पास कि वो तो ले जाए। तो बादशाह ने भेजा घूमने कम है, अरे ऐसे मित्र को क्या नहीं देना चाहिए, तो दो सुनी और बढ़ा दी, 10,000 की 10,00,000 हो। तो वहां से आदमी आया, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा और लोग उसने कहा है वो लोग रखी दो चार थैली और रखी, उसने कहा बस अब और उन्होंने कहा लेना पड़ेगा, अरे सब हमको मिलेगा तो खा जाए क्या, बल्कि भूख मरेगी। अकबर के पास ये आज पर अकबर ने आकर कहा भैया खजाने में बहुत खजाने में आई कहा, बोले खुदा ने दी। वो खुदा कौन होता है, बोले भगवान जो तुम्हारे होते उसी का नाम खुदा, भगवान ने दी सब मुझे दे देगा, तो फिर मेरे खुदा और दे देगा, तो बोले खुदा वो तेरा एक सबका है, सबका खुदा है, सबका खुदा है, तो तेरे से क्यों लूंगा मैं, उठा कर सबसे उसी से लूंगा, तो वो देखा कैसे है। तो अकबर के नीचे निकल गया कि भाई अगर यकीन हो विश्वास हो तो छप्पर फाड़ के भी दे देता, तो सब तो ठीक छप्पर फाड़ के देगा, तो ही लेंगे नीचे आ गया तो उठा कर हमारा ग्रामीण आदमी भगवान देखते निश्चय निश्चय भी होता है तब तो भगवान हाजरा हजूर, पर हमारा ही झुलमुल विश्वास रहा तो संशय आत्मा विनिश्चय की भगवान ने अपने आप घोषणा कर दी कि अगर संदेह में पड़े रहोगे तो मिट जाओगे मर जाओगे, संदेह रहा नहीं, बोले खुदा देखा देखो दिया नहीं इसको बढ़िए इतना दे दिया और ये कहता और दे देगा और सबको देगा सबका छप्पर फाड़ के देगा, तो छप्पर फाड़ के देगा तो लेना मुझे ले नहीं और पूरा देगा लौट दिया है। छप्पर ने बहुत समझाया कि तुम्हारा ये तुम्हारा तुम्हारे दिया गए नहीं नहीं वो छप्पर फाड़ के देगा तो ले इनसे कम ले लौट दिया आकर के घर में छोड़ रहा है इनसे कहा बोले मैं तो लौट दिया है आप बोले क्यों ऐसी सी बात हुई, तो जोध राय ने समझा कि तुम मोहरों को देख करके दिमाग में खराबी आ गई मालूम होती है तुम छोड़ क्यों आता, तो सच्ची बात है ये जो विषय का त्याग कर देते हैं ना ये लोग, ये लोग विषयी लोगों की दृष्टि में पागल होते, मूर्ख समझता ही नहीं धन को खो दिया, क्योंकि वहाँ तो धनी कामों को भोग परवान है ना, वहाँ तो मुझे दी गई, तो वो लोग तो विषय के त्याग से डरते हैं और किसी को हो जाता उसको अभागा मानते, तो ये भगवान हमारे को न हो जाए ये भगवान को नहीं मानते, तो चौधराय ने समझा पागल हो गया ले तो अब न माने न माने तो अपने खेत में काम करने लगा, पूरे पानी नहीं होता तो अपने हल चला लेंगे, वो देगा ना चप्पल फाड़ कर हल चलाओ अपने हल चलाने लगा, तो एक दिन वो हल कहीं जा करके जमीन के अंदर कहीं जा करके लगा तो आवाज खनने की आवाज हुई, तो देखा क्या है तो मिट्टी अलग थी, मैं बड़ा बर्तन टूकना उसमें तमाम रत्न भरे सोने की मोहरे मोहरे भरी लाखों और उसके अंदर हीरे भरे मोती भरे पन्ने भरे, फिर उसमें कितनी चमकते हुए पत्थर वत्थन है और मोहर तो सोने की जैसी वहां की वैसी यहाँ पर गई वैसी है और अपने को छप्पर फाड़कर फाड़ देगा सोने की, तो उसको मिट्टी वट्टी डाल करके उसको फिर वैसे बंद करके घर आ गया, घर आ गया घर आगे कहा जो भाई से जाए वहां से मिले आज खेत में भरा है तेरे को, तो मिल जाए तो लाचा कैसे छत पर फांसे देगा तो लेकिन अब महाराज जो है ने समझा कि पागल को कुछ और बढ़ रहा तो वो जब लेट लेट गया तो वो गई अपने पड़ोसी के पास। पड़ोसी से बोली कि देख बहन हमारे खेत में है स्थल तो बड़ा धन है मोहरे आए तमाम हीरे जीरे हैं तो हमारा तो आदमी पागल इससे तो बहुत बात है ही और तुम्हारा हमारा आधा आधा रहा तुम अपने घर वालों को भेज दो तो काम बन जाए। उसने अपने घर वालों ने उनका तैयार भी आधा आधा अपना रहा अभी चल जाए। वो रात को अपना मसाल वसाल ले करके पहुंचे खेत में मिट्टी उधरी हुई थी देखा टूटना निकला उसके मिट्टी का भी देखा कि उसने काम बिच्छू को मिला रहे उन्होंने समझा कि बड़ा दुष्ट है ये जाट हमारा पड़ोसी और इसकी स्त्री तो गायर है महान दुष्टा है हम लोगों के मारने के लिए इसने जाल रचा इस प्राण को सुभर के रख लिए और सोचा भी उनको भेज दे धन के लोग से और यहाँ से हाथ लगाने खोले तब उनको डर गया है कि भगवान ने गला किया कि हमने दूरी से खोला इसको तो अब उनके मन में आया कि किसका फल उसी को देना से एक कम्बल डाल के रखी पाए मिले काम करे इसके लिए पर वो तो सोया ही है वो भी सो गई होगी ऊपर से छत्तर फाड़े और फाड़ के इसको उलटा कर कम्बल की बांध खोल दी तो चढ़ाते चढ़ाते सब बिच्छू सांस गिरेंगे दोनों के ऊपर तो दोनों को खा जाएंगे काम बन जाए अपना अपनी योजना बनाकर उसी प्रकार से काम किया मुंह बांध लिया ले चले जाकर वहाँ ऊपर ही और खंडे से छप्पर को काटा जिससे टोकने का मुंह उसने आ गया उपाय दिया जाकर भी उसे कांच को अब वो जाती थोड़ी जा रही थी तो उठाना कभी और आएंगे और तो वो कभी जरा खेलेंगे इनको इतना अचल इतना अचल पढ़ने लगे वो ज्यादा अरे बोले क्या है तो चांद की चांदनी थी देखा छप्पर फटा और उसके अंदर से रोशनी आ गई कोई रोशनी आई अरे बोले देख छप्पर फाड़ के दे दिया देखना तो कहने का तात्पर्य है कि सकाम उपासना भगवान की बुरी नहीं पाप नहीं पर उसमें निश्चय होना बड़ा मुश्किल निश्चय भी हो जाए तो काम बन जाता तो सकाम उपासना पाप नहीं बुरी चीज नहीं और भगवान के सकाम उपासना से भगवान की प्राप्ति हो जाती आज पर विश्वास रहता नहीं क्योंकि वहाँ तो उस अर्थ में विश्वास है और वो भोग परायण का है वो विश्वास को हरा देती हटा देती है तो इसलिए वहाँ खतरा है। तो कहने का मतलब ये कि भोग परायण मनुष्य भगवान को भजता है तो भोग के लिए भजता है उसकी बड़ी भारी मूर्खता क्यों मूर्खता है कि जो चीज उसको मिले बिना यह तो मिल भी गया भोग तो भोग मिलेगा सीमित भोग मिलेगा नष्ट होने वाला भोग मिलेगा अपूर्ण भोग को छोड़कर चले जाना पड़ेगा इसलिए भोग दुखदायी है सुखदायी है ये नहीं दुख यो नहीं बचे जितने भी संस्कृत भोग हैं ये सारे के सारे दुख योनि हैं दुखों की उत्पत्ति के स्थान है इसलिए भगवान से जो अपने आप को देने के लिए प्रस्तुत हैं उन भगवान से भोगों को मांगना पाप नहीं तो बड़ी बेवकूफी अवश्य है और पाप शायद बुद्धि बिगड़ जाए तो पैदा भी हो जाए लेकिन जो भगवत परायण है यही भेद है भोग परायण रमता है भोग में रात दिन की चिंता रहती भोग के लिए ये निर्जा इदमध्यमयालब्ध इमं प्राप्य मनोरथम पूछता यही है ये मिल जाए ये गया अच्छी मिल जाएगा अच्छी कमा लेंगे ये तो हाज की बात है, और यदि कोई बीच में बाधा वाला देने वाला इसको आया था तो मैं शत्रु, और हम इसे क्या बरामदी अपरामदी हम इसको देखा ना, वो हमारे बीच में आया तो नाम मिटाने जाए, और लोग अगर हमारे में बाधा देने आएंगे, हमारे बैरी बनेंगे तो हनिश्चय अपरा नी हनिश्चय दूसरों को भी हम बस कर देंगे साथ। तो क्या हुआ, हिंसा का आश्रय हो गया काम आते ही, अभिमान आ गया, कहां गई जहां कहीं सफलता मिली तो ईश्वर सिद्धो हम बलवान सिद्ध हम सिद्ध हैं, सफल मनोरथ आज के लोग कहते हैं तो सफल हो जाते हैं, उसको कहते हैं लिखते हैं कि हमने अपने जीवन का निर्माण आप किया, हम अपने जीवन के निर्माता, हमारा सफल जीवन सफल जीवन, और जहाँ कहीं सिद्धि हुई ये सफलता की, वहाँ जगत का नियम है मांस के टुकड़े के पीछे सील कौवे लगी जाते हैं तो कुछ घेर लेते हैं लोग उसको, तब वो कहता है हम नेता अभिजन मानस नेता के नेता नेता। अरे हमारे पीछे जगत चलता है, हम जो कह रहे हैं आज सब समान, और हमारी पार्टी इतनी मजबूत, हम इतनी मजबूत, और हम स्वयं इतने मजबूत, कौन ईश्वर दूसरा होता है, किसी की ताकत नहीं जो हमारे मार्ग में बाधा दे सके, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, हम बलवान सारा बल हमने कशुपी भी बोला था, ऐसे बड़े बड़े बोलने वाले हमारे समान बलवान कोई नहीं, बड़ दूर में हो गया था, पर ये भोगी जीवन का, भोगी जीवन का ये बकवाद होता है, वो बस ये मिले वो मिले, ये मिल गया वो मिल गया, ये गया किसको ले लेंगे, हमारे पास हमारे बीच में कोई आवेगा उसको समाप्त कर देंगे, हमारे समान है कौन, तो ये सिद्धों में आ, और जब खूब हो जाएगा तब हम यज्ञ करेंगे दान देंगे, बड़ा नाम होगा हमारा, विश्व के स्तंभ बनेंगे, इतिहास में अमर नाम रहेगा, तो लाखों में हमारी जीवनी लिखी जाएगी, इसके ज्ञान विमोहिता, ये अज्ञान विमोहित भोग परायण जीवन का ये स्वरूप है। चिंता पाप दुख अशांति और मरण के समय अपार पीड़ा और मरने के बाद नरक, ये मिलता है भोग परायणों को, ये भोग परायण जीवन का परिणाम, यहाँ दुख यहाँ अशांति, मरते समय अशांति रहता है मन भोगों में, और भोग छोड़ने पड़ते हैं बाध्य होकर। उस समय महाराज रेल में जाके बैठे हूँ और रिजर्व भी ठीक न हो, और बैठे तो उठा के जबरदस्ती बैठ जाए तो हमारी जगह लेने कितना दुख होता है, लड़ पड़ते हैं लोग, और यदि कमजोर हैं तो रो पड़ते हैं, मन ही मन साप देते हैं, क्या उसमें ममता हो गई ना, मैं बैठा था तो जिन भोगों में जीवन भर ममता थी, ये मेरे जिनको सुरक्षित रखा, ये बाध्य होकर जब छोड़ने पड़ते हैं, तो हमने देखा है मरते समय बहुत से लोगों को उनकी निराश आंखों असहाय चेहरे, निराश चेहरा उड़ा हुआ, कुछ कर पाते नहीं, करना चाहते हैं, रह गया बिना किया हुआ काम, बड़ी करुण स्थिति उस समय उनकी होती है, हाथ चलते नहीं, पैर चलते नहीं, मन मानता नहीं, फंसा है भोगों में, ममता में लगा है, आसक्ति लोग दे रही है, पर छोड़ना पड़ रहा है, तो मरते समय और मरते समय यदि कहीं किसी विषय में मन रह गया, ये माताएं कहीं साड़ी वाड़ी को मन में रख करके अगर मरेगी तो पीड़ा बनना पड़ेगा किसी कपड़े में आकर, हाँ किसी बात किसी कहने वहने में मन रखा तो बड़ी आफत है, वो तो सोने के साथ उसको पिटना पड़ेगा, तो इसी प्रकार हम सभी लोग जहाँ जहाँ भोगों में मन रहा वहाँ वहाँ अशांति से मरे और मरने के बाद महान दुख आखिरी मेरी माँ बनना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम अपराते कोई देखो कतु या गर्भमान रचन भगवान की आंखों में आती आखिरी संपत्ति का वर्णन करते करते दयालु भगवान उदास होकर कहने लगे अर्जुन देखो अरे हमने इनको मनुष्य बनाया था हमारी प्राप्ति के लिए ये मनुष्य बन के हमने हमको प्राप्त कर ले सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाए मेरी मान अपराधी है मुझके तो पाया ही नहीं ऐसी रह गई पर बड़ी मुश्किल और न बनते आदमी अच्छा था आदमी बने मनुष्य बने और कर्म किए इन लोगों ने ऐसे इसका असर होगा जन्म जन्म में आखिरी लोगों की प्राप्ति उसके बाद नरक यंत्रणा का भोग अधमान गति ये मानव जीवन की कितनी असफलता मनुष्य का इतना बड़ा ये विफल जीवन हो गया कि कमाई हुई पूंजी तो रही नहीं दुष्कर्मों का ऋण इतना बढ़ा के बोले चला अपने साथ न मालूम कितनी कितनी योनियों तक कितने कितने काल तक उसे वो बीज फल में आए थे थोड़े कर्म का बहुत फल भोगना पड़ेगा तो ये मामूली चीज नहीं है मनुष्य को अपनी भोग परायणता जीवन में से निकाल कर भगवत परायणता कर लेने की बड़ी आवश्यकता नहीं तो जब निकल गया हाथ से चिड़िया चुड़ गई खेत जब रहा नहीं कुछ भी तो उसके बाद घर में आग लगी बोले कुआ कुआ खिलाने सब पानी निकलेगा अरे आग पहली घर निकल जाएगी मौत आ गई अब क्या करोगे तो इसलिए जीवन को भगवत परायण बनाना भगवत परायण बनाने के लिए किसी बाहरी चीज को किसी बाहरी ढांचे को बदलने की आवश्यकता नहीं है वो ढांचा जैसा जो कुछ उसके योग्य बदलना होगा वो अपने आप बदल जाएगा पीछे केवल जीवन में भगवत परायणता को लाना है तो इसका स्वभाव होगा भगवत प्रेरित कर्म और भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होंगे भोग की प्रेरणा से नहीं भगवान की प्रेरणा से और कर्म का फल वो चाहेगा भगवत प्रीति सत्प्रीत्यर्थम तो वो जीवन फिर प्रत्येक दिशा में प्रत्येक स्तर में प्रत्येक फल में पवित्र होगा वो भागवत जीवन होगा वो सोचेगा भगवान को लेकर धन कमाना भी भोजन करना भी किसी के साथ बात करना भी कपड़े पहनना भी वो सोचेगा भगवान के साथ संपर्क रखकर जैसे किसी के अनुगत जीवन वाली पतिव्रता स्त्री पति के अनुकूल जीवन को स्वाभाविक बना लेती स्वाभाविक वो अस्वाभाविक नहीं जबरदस्ती नहीं स्वाभाविक उसका जीवन जीवन पतिगत होता है पतिगत प्रारंभ होती है इसी प्रकार से भगवान के अनुकूल भगवान सबके पति पतियों के परम पति तो भगवान के अनुकूल जीवन होने भगवान के साथ जीवन का संपर्क हो जाने पर जीवन की सारी क्रिया भगवान के अनुकूल होगी क्यों ये सोचेगा भगवान को लेकर जैसे धन का लोभी आदमी जिसके मन में धन का लोभ भली भांति जागृत है ऐसा आदमी प्रत्येक स्थिति में विचार करेगा ये कितने धन आएगा या नहीं कहीं धन जाएगा तो नहीं हम कभी स्वाभाविक सोचते क्या है कि नौकर रखना है तो 10 रुपए महीने में मिलता है तो जाए क्यों दे 1 रुपया शरीर क्यों चला जाए ये उपदेश नहीं देना पड़ता अपने आप ध्यान रहता है 1 रुपया फजूल न चला जाए और इसमें अगर हमें दुआना नफा मिलता नो पैसा मिलता हो तो नो पैसा क्यों न लेने नो पैसे वाला काम क्यों न करें तो तो स्वाभाविक अनुकूलता हो जाती है साध्य के। यदि हमारा साध्य भगवान है तो हमारा साधन भगवान के अनुकूल हो जाएगा। ईमानदारी से साध्य भगवान होना चाहिए तो वो होगा भागवत जीवन। भागवत जीवन में भोग जीवन में एक बड़ा अंतर यह है कि उसकी रहती है केवल भोग दृष्टि। हमें क्या लाभ होगा? पहले सोचेगा, पहले सोचेगा अरे भाई भगवान के लिए आज माला फेरने बैठे तो हमें क्या मिलेगा बैठे, और नहीं मिला कहीं कुछ भी तो समय बैठ गया। कह देते हैं बोले फालतू बड़े क्या करते, जो पैसा कमाने का काम तो किया नहीं, फालतू माला देकर के पहले राम देव के खान 56 लाख साधु है नहीं आज हिंदुस्तान में की बिल्कुल साधु होने की उसी उसी कैटेगरी में है। और जो है उनमें भी बहुत से साधु बने हुए हैं, रामचंद्र जी की माया जी कितने थोड़े सुनेंगे तो, पर विचारक लोग जो विचार जो विचार का अभिमान रखते हैं वो कहते सब मुक्त खोरे, इन मुक्त खोरों को रोटी दे देकर समाज का धन व्यर्थ खोया जा रहा है। अंतयोगी तत्वों में ये धन को बहाया जा रहा है, समाज किस काम है? किसी लोग साधु समाज बना है और क्यों बना के साधु उपयोगी हो जाए, अनुपयोगी न रहे, समाज के लिए उपयोगी बन जा व्यर्थ खाने वाले ये न रहे, किस काम है? समाज की सेवा करें, क्या करें से भगवान जाने। पर वो जो साधु समाज की सेवा सामने नहीं करता, माला ही फेरता है, निरत होकर जो रहता है वो अनुपयोगी, सर्वदा अनुपयोगी। समाज क्यों उसको पाले? मुक्त खोरे तो समाज पाल करके क्यों अपना धन खोए? आज का बुद्धिवाद ये कहता है जहाँ कुछ प्राप्ति है, जहाँ बदले में कुछ मिलता है वहाँ तो काम करना चाहिए, और जहाँ बदले में कुछ नहीं मिलता इसका अर्थ है देश का को व्यर्थ खो देना। निष्काम भाव सारा व्यर्थ खोना है जीवन को महाराज। निष्काम निष्काम ये जीवन को व्यर्थ खोने की चीज मूर्खों की चीज है। निष्काम निष्काम करके देश को डुबो दिया इन लोगों ने, ऐसा ये दिखा जाता है कोई, मैं अस्तित्व नहीं कहता। तो अनुपयोग तो बांटता है प्रत्येक वस्तु को, सोचता है आदमी अर्थ के दृष्टिकोण से, भोग के दृष्टिकोण से। अगर गेरुआ भी हमने पहना तो बदले में हमको क्या भोग मिलेगा? देश के लिए जेल गए तो बदले में मिनिस्ट्री अगर न मिली तो जेल जाना व्यर्थ हो गया। उस समय लोगों के मन में ये चीज नहीं थी। हमारा जमाना जो था जिस जमाने में महाराज सबका ही सबके बात तो होती है नहीं, वो जमाना एक था, एक जमाना था। उस जमाने की बात मैं कहता हूँ, एक आदमी थी था, एक आदमी था और उद्देश्य क्या है? देश के लिए शीघ्र से शीघ्र मर जाना, कहीं नाम नहीं, कहीं इतिहास में नाम नहीं, कहीं फूल माला नहीं, कहीं पूजा नहीं, समाज देना अच्छा। ये मुझे याद है जो हम लोग विचार नहीं कर सकते नहीं तो कलकत्ते के मारवाड़ी में बड़े बड़े लोगों ने सभा करके पूछे थे, ये कहा कि ये पूरे कलंक थे, गुलामदार थे, ये समाज से निकल गए, सरकार ने उनको भेद भेज दिया, तो समाज बड़ी सुखी थी। ये सुखी थी तो समाज के अपमान मिलते मारवाड़ी आदमी मिलते कल्पना नहीं थी, जिसको धैर्य दूसरे राज्य था। ये कहने का मतलब ये नहीं कि सब ऐसे हो, सुनी सब ऐसे विवाद जो कभी होता नहीं, परंतु देखते नहीं देश सेवा और निज सेवा या अंतर अरविंद ने अपनी स्त्री को पकड़ लिया बड़ा सुंदर। उन्होंने लिखा कि तुम ये मत समझना कि अरविंद साढ़े तीन हाथ का मानो 30 करोड़ मनुष्यों का जो देश है भारत अरविंद के पास भारत का विकास है भारत का लाभ अरविंद का लाभ भारत के जहाँ ये जीवन होगा वहाँ प्रत्येक चीज को आदमी देखेगा इस दृष्टि से इसमें देश की हानि है अलग और नहीं तो देखेगा भूख दृष्टि से भूख दृष्टि से हाँ करती है महाराज आज का समाज सामने है भोजन में भी मिलावट खाद्य में मिलावट चावल में मिलावट दवा में मिलावट दवा बनाने में मिलावट चाहे मर जाने देने वाले पपीते की बुजुर्ग की गाड़ी ले गई छोटे से अतिथि को भी कर लेंगे चूने का प्रदर्शन बनता है बकरियों की नींद का बड़ा जीत बनता है। ये क्यों समाज का ये पतन क्यों हुआ इसीलिए हुआ कि आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति देखता है भूखा स्वर्ग को हमें इसलिए क्या मिलेगा धर्म जाए भगवान जाए सदाचार जाए ईश्वर जाए कोई मतलब नहीं हमें इसमें प्राप्ति को छोड़े ही प्राप्ति नहीं तो काम क्यों किया जाए एक गोरे पुण्य जात है कुछ बड़ा भी भजन है बहुत पुरानी बात है तो गोरे पुण्य जगह गया तो पुरानी बात तो सज्जन एक आए तो हमारे संबंधी थे व्याकरण आए उन्होंने उनसे पूछा कि कल्याण के दूर था उस समय जीते रहे थे तो उन्होंने पूछा कितना आता हमने कहा कि लाख रुपया आधार से क्या नहीं आता है तो कभी ज्यादा होगा हम लोग बच्चा एक पैसा जानते बात को हमारे गाँव में ऐसी बात आप क्यों अरे बोले कोई भी ऐसा बेवकूफ है क्या जो बिना आमदनी का रोजगार करने बैठे 50 में से 25, 30, 40 आमदनी तो होती है बिना आमदनी का काम क्यों किया तो बुरे आदमी कैसे उनको समझाया कि भाई मुझे आमदनी के लिए काम नहीं है तो सेवा गुरु से होना है गुरु की बर्बाद कर लू कहीं जाकर जब कल बच्चे में काम करता है उन्हें फालतू बैठे गुरु से खो रहे हैं उनका देश नहीं ये तो नहीं कह रहे पर वो जितनी जहाँ भोग पर होती है वहाँ जहाँ भोग नहीं वहाँ दक्षता दी तो भोग पराया जीवन में भगवत पराया जीवन में खास अंतर है भगवत पराया जीवन जिसका है वो प्रत्येक चीज को सोचता है भगवत पराया का भी हिस्से भगवान इससे प्रसन्न होने या नहीं ये काम भगवान को पूछ कर भगवान है कि खाने से पहनने से बोलने से भगवान राजी हो गया नहीं और वो दृष्टा है इसको भोग मिलेगा या नहीं तो ये दृष्टिकोण का अंतर हो जाने से भोग परायण जीवन में पाप स्वाभाविक आएगा कामना नहीं करेगा ये कामना पाप की जननी हुई भगवान ने पाप करते हुए कहा अर्जुन ने पूछा महाराज जानते हुए पाप है इच्छा नहीं है कि करना चाहिए अरिश्चन को बला आदमी नहीं होगी मानो कुछ गलत दस्तूर लगा के करवा देता हूँ तो वो है कौन सी नकली केवल पापन घर से कोई मनुष्य किसके द्वारा ये लगाया जाकर पाप करता है भगवान ने पाप कहा काम महाशरू महाकामा विधि वगैरह तुम्हें पाप रखना वो दैवीय काम कोई सफल होने पर लेख बन जाता है और असफल होने पर दोष बन जाता है। वो महाजन है, महापापी है, सारे पापी है। जहाँ भोग की कामना होगी वहाँ पाप बिना रह नहीं सकता, चाहे वो अपना नाम दूसरे रखे, चाहे किसी देश में किसी देश में रहे, कुछ भी काम कर। जहाँ उसका मन है वहाँ वो है, जहाँ उसकी वृत्ति है वहाँ वो है। उसकी भोग परायणता उसको मंदिर में बैठा कर भी भोग में रखती है। तो भोग परायण जीवन में प्रत्येक वस्तु का निरीक्षण होता है भोग की आंख से। अब देवियों का भगवान को संजय जी को देखना और किसी मामूली आदमी का किसी शरीर के सौंदर्य को देखना बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। सौंदर्योपासना यदि भौतिक है तो लड़कों और वो दूसरे मुंह से नाम होते माल सिंगार देखती है वृद्ध का तो बढ़िया से बढ़िया गहना, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा उस पहना के सजा सजा कर देखते। कई बार होता गहना पहना की कपड़ा पहना की देखा पहना की देखा तो आस पास की भोजियाँ घटी थी बड़ी धीरे धीरे कहा भैया करते हमेशा कन्हैया के जाने में देर हो रही है तू पहनाती उतारती पहनाती तो आप इतनी ज्यादा मुझे घर क्या बताऊँ आज तो मेरी आंखों में कुछ दोष हो गया अभी क्या बिना कपड़ा पहने पर सुंदर बहुत और बिना कपड़ा पहना देने पर भी सुंदर जाती तो कौन सा गहना पहनाऊं कि जिससे और सुंदर बने। तो कोई गहना कोई कपड़ा ऐसा ठीक नहीं। तो एक ने कहा बोले भैया तुम देख रहे हो उसके शरीर पर आकर ये गहने सुंदर हो जाते हैं, इसके शरीर पर लगकर नीचे में शोभा बन जाते हैं, तो इन पैरों का भाग इसीलिए पहनाओ। तो भूषण भूषणांगन का भाव से भगवान के लिए आया भूषणांगन, इनके जो अंग है श्री अंग ये गहनों के गहने योगा की शोभा है, सुंदरता का सौंदर्य है, सुषमा की सुषमा है। तो ये जो दिव्य अंग सौंदर्य माधुरी इसमें जो इसके रसिक होते हैं उन्होंने और भोग दृष्टि से सुंदरता देखने वालों में उनकी वृत्ति निरंतर रहती है नीचे की ओर, उनकी वृत्ति निरंतर रहती है भगवान की ओर। वो वृत्ति और भगवान और भगवत भोग परायणता और भगवत परायणता ये बड़े अंदर की थी। तो जीवन का प्रारंभ, जीवन का प्रारंभ सबसे जो जीवन नहीं है तो जीवन है वो तो नरक जीवन है। ये मेरे नरक रूप जीवन भवभंजन पद जन प्रभावी वो तो जीवन ही नहीं है, वो तो नरक जीवन है। जीवन का प्रारंभ होता है तब जब मनुष्य के मन में भगवत परायण होने की आती है। वहां से मानव जीवन का प्रारंभ होगा। मानव जीवन जो नहीं कि जो भोग करना जो तो सुशास जीवन है वो असुर जीवन है। उसके जीवन होंगे पर मन में आसुरी भाव छा गया उसका जीवन असुर जीवन चाहे वो महलों में रहे, चाहे वो असुर को बड़ा ऊंचा माने, चाहे उनके सारे के सारे सामान बहुमूल्य हो, पर जिसका भोग जीवन है वो नरक जीवन है। वो मानव जीवन का प्रारंभ नहीं हुआ। मानव जीवन की शुरुआत होती है उस समय से जिस समय से वो भगवत परायण करना चाहता है और जब उसका जीवन भगवत परायण हो जाता है तो वो उसके दृष्टि में ऐसे कुछ नगण्य हो जाते हैं सत्ता रहती है तो भी कि जैसे सूर्य के सामने दुगुन दुगुन ये ऐसा हो जाती है लोगों में कोई आकर्षण रहता ही नहीं तो ये उपरती करनी ही पड़ती विरक्ति और उपरती ये करने की आवश्यकता नहीं होती। भारत जीवन में भोग से विरति और भोग से विपरति स्वाभाविक होती है ये नियम है। नियम है भागवत भागवत जीवन में भोगों से विपरति और विरक्ति अपने आप होती है। बड़ी जरूरत है कि ये की भाई रोशनी आज भूमि में नहीं रही दिया जवाब छोटी ही बच्ची दिमागा हुआ जुड़वा बड़ी बच्ची और सूरज हुआ इसके बाद तो यार हमसे रहे जुआ सामने रखिए आप भी रहे जुआ सामने रखिए सूर्य ने एक बार गुजराल चाहिए बादल हुए जब फिर गुजराल इतना प्रकार जुआ सब मार दीजिए कहीं जीवन की आसक्ति रहती है तो वहां पर जीवन की महत्व रहती है क्या पर अंधकार रात्रि में जीवा प्रकाश करता है भोग जीवन अंधकार जीवन वहां से भोग की प्रकाश का जंतु बना है परंतु भागवत जीवन में भोग कोई चीज नहीं लगन है बल्कि यदि वो चीज में आ जाए तो बाधक है उनको हटा देना चाहता है वो भगवान भागवत जीवन वाला इसी प्रकार से भी भोग हमारे जीवन में आकर के भागवत जीवन पर कोई छाया न डाल दे अपनी छाया से डरता भागवत जीवन वाला भोग की छाया से डरता भोग की छाया में रहना वो नहीं चाहता वो भोगों को भगवान के समर्पित करके नैवेद्य लगाकर भगवान से प्रसाद रूप में वो अपना जीवन निर्वाह करता है भोग भोगकारी भोग भोगकारी तो किसी लिए भोग जीवन भागवत जीवन ये पूर्ण जीवन वो पाप जीवन ये पुण्य जीवन वो सब कुछ करता है केवल भोग दृष्टि से अपने लिए ही। भगवान ने कहा युद्ध की कथा कर दो भगवान भगवान को भोग लगा करके सारी चीज भगवान के भगवान को दे करके जो प्रसाद में देने लगे उसको जो खाते हैं उसके जीवन निर्वाह करते हैं उनकी को सारे कर्म से बना देते जो अपनी प्रसन्नति का पकाना कमाना जो अपने लिए कमाते हैं हाँ सकते हैं सकते हैं या सूरज अपने लिए सकते हम जिसका कमाना खाना क्या करते परिपाक परिपाक जो है ना बनाना भोगों को बनाना जो क्या है पाप खाते अन्न नहीं खाते भोजन नहीं करते पाप खाते तो भोग परायण जीवन पाप खाता क्या होता है जो खाता वैसा अंदर बनता जैसा अंदर बनता वही जगत को देता देगा क्या होगा मार हो तो बाधेगा भोग जीवन मनुष्य पाप जीवन पाप विपन्नकारी इसलिए उसके लिए कहा नरक जीवन नरक की यंत्रणा स्वयं भोगता तो सभी पाने वालों को भी नरक की दुर्गंध देता तो ये भोग जीवन और भागवत जीवन का अंतर समझ करके मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए मनुष्यता की प्राप्ति के लिए आवश्यकता है भगवत परायण जीवन की आवश्यकता का बोध करें और वैसा बनने का लोक और मनुष्य बनना चाहिए बनना चाहिए तो मनुष्य रूप में विराज करेंगे मनुष्य के रूप में प्रसिद्ध करते हैं और गीता का जो कोई लोग गीता का ये प्रसिद्ध का अर्थ रखा असुर हैं अति और जगत के नाश के लिए ही वो संसार में रहते हैं वो संसार में करते हैं दुख वितरण और वो संसार में करते हैं भगवत वितरण भगवान को बांधते हैं और वो भाव बांधते हैं तो भाई हम स्वयं भगवान को बांधने वाले चाहे नदी बने भगवान की ओर जाने वाले मनुष्य को बने नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ है नहीं हर समय प्रवचन पूज्य श्री भाई जी ने गीता भवन प्रगाश्रम में 13 अप्रैल 1960 को सायंकाल दिया था। इसका कैसेट संख्या है 111 और इसका शीर्षक है अपना दृष्टिकोण ठीक करें।